gasprijs die 8 keer zo hoog is als een jaar geleden. Elektriciteitsprijzen die verdubbeld zijn sinds begin september. Het gaat er al dagen over. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout die komt net uit een debat daarover in Brussel. En hij legt zometeen in de nieuwsbv toe wat Europa hieraan kan doen. En bij de formatie gaat het nu echt om de inhoud. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Na 7 maanden zijn de nieuwe informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees van start gegaan. En zojuist spraken ze hun ambities uit tegen journalisten. Politieke verslaggever Lars Geert, heb je nog wat verrassends gehoord? Nou ja, het verrassende was eigenlijk dat ze hetzelfde een experiment noemen wat ze gaan doen. Want wat willen ze nou precies de komende maanden bereiken? Dat er een akkoord komt, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Een dun regeerakkoord. Meer wat en minder hoe. Oftewel, de 4 partijen moeten gaan bepalen wat ze nou in de komende regeerperiode willen bereiken. En vervolgens moeten de kandidaatministers die worden benoemd onderling gaan uitmaken hoe ze dat precies willen bereiken. Dat is eerder geprobeerd, tenminste niet in deze vorm, maar ze hebben in ieder geval wel eerder de ambitie uitgesproken om een dun regeerakkoord te maken, om vervolgens alsnog te verzanden in een ellenlang document met 4 cijfers achter de komma. Toch hebben de informateurs Koolmees en Remkes het idee dat het dit keer gaan lukken. En ze hebben nog een experiment bedacht, namelijk tijdens de onderhandelingen staat er een open uitnodiging voor andere partijen om mee te praten over deelonderwerpen als ze zich daartoe geroepen voelen. Het opmerkelijke daarbij is dat de 2 partijen die daarvoor het meest in aanmerking komen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, daar is al eerder een uitgestoken hand naar geweest, dat die juist afgelopen week hebben laten weten in het debat, sterker nog gisteren nog, in het debat, dat ze absoluut niet van plan zijn om dat te doen. En dus was de vraag aan informateur Remkes, waarom heeft u die uitnodiging dan nog steeds staan? We willen daarmee ook uitstralen dat wat ons betreft ook het proces open is en dat het proces geen close shop is, en als men de behoefte heeft, dan kan men inbreng leveren. Maar ze moeten het wel, daar hebt u gelijk aan, ze moeten het wel willen. Ja, want dan blijft het toch gewoon bij uitstralen dat je open bent en wil werken, maar dan gebeurt het toch gewoon. Ik bedoel, wij hebben die fracties niet aan een touwtje, alleen het verwijt in de richting van de zittende coalitie was nou altijd, het is een close shop en er worden onevenredig veel zaken gedaan daar op maandagochtend. Wij willen dus een andere werkwijze. En daar hoort bij dat men in de gelegenheid is om op een aantal punten mee te denken. Ja, Remkes, de informateur, gaf nog aan dat dat niet alleen geldt voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid, maar dat ook andere partijen, mochten zij zich willen bemoeien met deelonderwerpen, contact kunnen opnemen met de informateurs om te kijken of ze mee willen praten. Het andere nadeel daarvan, en dat zagen ze ook wel in, is dat op het moment dat je meedoet, op het moment dat je dus een onderdeel van het regeerakkoord onderschrijft of een van de hoofdlijnen, ja, dan is het natuurlijk wel moeilijk om vanuit de Kamer daar nog kritiek op te leveren. En wat was nou precies de bedoeling ook hiervan en van dit hele proces, dat er meer afstand zou komen tussen Kamer en de controlerende macht. Kamer als controlerende macht en het kabinet als wetgevende macht. Dus of dit gaat vliegen, dat durf ik niet te zeggen. Ja, wanneer moet dat dunne akkoord er liggen? Ja, ze willen er niet ellenlang over doen. Dat hoeft ook volgens de informateurs niet. Maar ze willen zich ook niet laten vastpinnen op een deadline. Gisteren hoorden we al dat ze uitgaan van een proces van enkele weken. Maar dat ligt dus ook aan de 4 partijen zelf. Ze geven ook wel toe dat ze niet alles op hoofdlijnen zullen willen bespreken. Want er zijn onderwerpen, zoals bijvoorbeeld migratie of medisch-ethisch, waar partijen heel ver uit elkaar liggen en waar je toch vanaf het begin af aan goede afspraken wil maken. De hoop is dus enkele weken. Maar goed, we hebben wel vaker hoop gehad dat dit proces vlotter zou gaan dan het in de praktijk is gegaan. Politiek verslaggever Lars Geerts. Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en dat kan doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding tegen de staat, aangespannen door advocaat Bart Maas. Volgens Maas is controle met behulp van de QR-codes onwettig, strafbaar, discriminerend, in strijd met internationale verdragen en met de grondwet. En de rechter zegt, de overheid is bevoegd om die maatregel in te voeren en ingrijpen door de rechter is niet aan de orde. 58 Afghanen die over land de grens met Pakistan zijn overgestoken worden naar Nederland gehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken stonden ze op de evacuatielijst toen de Taliban de macht hadden overgenomen, maar konden ze het vliegveld in Kabul niet bereiken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor. Dit zijn 58 mensen die onder de motie Belhaj vallen. Dat is een motie die in de Tweede Kamer aan is genomen... dat er niet alleen tolken naar Nederland mogen komen... Maar dat er ook bijvoorbeeld beveiligers, koks, chauffeurs... mensen die op die manier voor Nederland hebben gewerkt... dat die ook naar Nederland mogen komen. Ik denk dat dus deze 58, als die onder die motie vallen... dat het geen tolken zijn, maar dat het die mensen zijn... die ook voor Nederland hebben gewerkt in andere rollen... En die zijn dus kennelijk over land naar Islamabad gekomen. En Nederland adviseert dringend om die gevaarlijke route over land naar Pakistan niet te gebruiken. Maar heeft Afghanen wel geholpen door te overleggen met de Pakistanse autoriteiten. Vorige maand werden ook al zo'n 50 Afghanen uit Pakistan naar Nederland gehaald. Drie Nederlandse laboratoria werken al jaren samen met Chinese onderzoekers aan de gevoelige DNA-technieken, melden RTL Nieuws en Follow the Money. Die technieken zouden worden gebruikt bij het onderdrukken van Oeigoeren. Vanochtend was het de drukste ochtendspits van dit jaar. Op het drukste moment stond er ruim 550 kilometer file. Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat was dat het gevolg van slecht weer in combinatie met ongelukken en werkzaamheden. Vermoedelijk door het thuiswerkadvies is vorig jaar het aantal woningbranden voor het eerst in jaren weer iets gestegen. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars, dat vorig jaar meer claims binnenkreeg. Doordat mensen thuis waren, werden die branden wel eerder ontdekt. Vanaf morgen kunnen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde coronaprik krijgen. Vanaf vandaag krijgen 200.000 tot 400.000 mensen een uitnodiging. En ze kunnen die boosterprikken halen bij de GGD. De Duitse politie heeft vanochtend 10 mensen aangehouden bij een grootschalige actie tegen een internationaal witwasnetwerk. De opbrengst zou deels gebruikt zijn om terreurorganisaties in Syrië te financieren en zou zijn verdiend met de drugshandel. De Duitse politie deed invallen in 80 panden in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saxen en Bremen. En daarbij waren in totaal zo'n 1000 agenten betrokken. Volgens persbureau DPA gebruikten de criminelen het zogeheten Hawala-netwerk om meer dan 100 miljoen euro aan zwart geld naar Turkije en Syrië door te sluizen. Presentator Sven Kokkelman verlaat KRO-NCRV en stapt over naar Omroep WNL. Dat heeft hij daarnet bekendgemaakt hier op NPO Radio 1. Ja, na 28 jaar verlaat ik de KRO-NCRV voor WNL. En dat was geen makkelijke beslissing om na zo'n lange tijd bij deze omroep te vertrekken. Maar de plannen en de ambities van WNL, met name op het gebied van journalistiek, politiek en economie, zijn zo enthousiasmerend voor mij dat ik heb besloten om die reden over te stappen naar WNL. Maar ik ben hier nog in elk geval tot 1 december. Op deze zender dus in het AD meldt dat Kokkelman vanaf januari een nieuw presentatieduo vormt met Fidan Ekis in het programma Op 1. De Britse zanger Ed Sheeran heeft op NPO Radio 2 zijn mond voorbij gepraat en bekendgemaakt dat hij voor het eerst een kerstlied uitbrengt met vriend en collega Elton John. In eerste instantie wilde Sheeran alleen zeggen dat er in december iets aankomt, in reactie op de vraag of hij nou niet eens een keer een kerstplaat wilde maken. En daarna wilde Ed Sheeran het toch kwijt. Mate, you know what? I'm gonna fucking tell you. Elton rung me on Christmas Day and he said, Step Into Christmas is number 6 in the charts. And I'm 74 and I'm still having fucking chart hits. This is great. I want to do another Christmas song. Will you do it with me? And you're the first guys I'm telling about this. But yeah, it's gonna come. So you guys singing together, you and Elton? Yeah. Ed Sheeran en Elton John, die veel contact hebben. Ze schreven 3 nummers met elkaar. 1 daarvan is de nieuwe kerstsingle. Het is 9:09. Het weer nog buien en aan zee veel wind. Van het noorden uit droog en wat zon. En het is ongeveer 15 graden. Morgen droog. Eerst kans op mist. Later op veel plaatsen zon. En het wordt een graad of 16. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis Mooi. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je nog een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 minuten extra op de A27 wil ik zeggen. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. En de meeste vertraging nu de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp namelijk 25 minuten. Zat 8 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Kuip. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur, op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper in Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Morgen 10:10 op NPO 2. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Waar komt onze angst voor de Russen vandaan die al na de Russische inval in Hongarije in 1956 begon? Voormalig hoofdredacteur van HP De Tijd dook erin en geeft na 12:30 het antwoord. De Nobelprijzen voor scheikunde zijn zojuist toegekend aan terechte winnaars. Dat is de vraag. Zometeen onze eigen eerdere winnaar, Ben Veringa, hierover. En ik vraag de voormannen van de islamitische partij NIDA waarom zij zichzelf opheffen en verder gaan als lobbybeweging. Maar nu eerst de energieprijzen. De Nieuwsbv. Het is het thema van de dag, de energieprijzen. Het domineert het nieuws, de nationale politiek, maar ook de Europese politiek. Het energietekort is een van de thema's op de EU-top in Slovenië, waar demissionair minister-president Mark Rutte nu is. Belangrijkste onderwerp, de stijgende energieprijzen in heel Europa. Verwacht u vanavond een Europese oplossing voor de energieprijzen? Nee. Dat verwacht ik niet. We krijgen wel een hele discussie erover, want er is natuurlijk echt grote bezorgdheid over die stijgende prijzen. Meer dan 500.000 huishoudens hebben te weinig geld om de energierekening te betalen. De gasprijs bereikte zelfs een recordhoogte. En dat gaan miljoenen Nederlanders het komende jaar merken. De Consumentenbond schat dat de stijging kan oplopen tot wel 20%. Vooral wie in een slecht geïsoleerd huis woont, wordt getroffen door de stijging. Ja, en niet alleen een Nederlands probleem dus, maar heel Europa heeft hier last van. Alarmerend, vindt de Europese Unie. En daarom debatteert het Europees Parlement vandaag over de vraag wat Europa kan doen. En dat bespreek ik met Bas Eickhout. Hij is Europarlementariër namens GroenLinks. En als het goed is, is hij net het debat uitgelopen. Goedemiddag, meneer Eickhout. Goedemiddag, dat klopt. Ja, en het debat is ook zo goed als afgelopen, toch? Ja, het is nu bijna af. Oké. Okay. Hoe is het eigenlijk gegaan? Is het een constructief debat geweest? Ja, ik denk in het merendeel wel. Je hebt natuurlijk altijd wat mensen die proberen dan weer bijvoorbeeld klimaatbeleid de schuld te geven. Maar dat was echt een minderheid. Kijk, iedereen weet, dit zijn gewoon deze gasprijzen. Komt door hele uitzonderlijke omstandigheden. En ook wel dat we ons niet goed voorbereid hebben op de voorraden. Dus er wordt nu gekeken, wat kunnen we snel doen? Mm. Maar de discussie ging ook wel heel erg over de lange termijn. Hè? Van wat kunnen we ervoor doen om dit een volgende keer te voorkomen? Ja, nou laten we zo meteen dieper in die plannen gaan duiken. Wat was eigenlijk uw eigen bijdrage? Behalve korte termijn en lange termijn oplossingen, ja. Heb ik ook wel heel echt aandacht gevraagd van de rol van Rusland. Ik hoorde net dat jullie daar ook straks nog over 1956 gaan hebben. Ja. Maar wat we gewoon zien aan cijfers is dat bijvoorbeeld Gazprom via Belarus afgelopen week 70% minder gas is gaan leveren aan de EU. Ja, dat is natuurlijk heel raar als je juist ziet dat er een vraag is en dat er juist meer behoefte is aan gas. En wat zit daar dan achter? Ja, je hebt toch het gevoel dat Rusland via Gazprom natuurlijk toch weer een case wil maken voor de afhankelijkheid. Er speelt nog die hele discussie over Nord Stream 2, die extra pijpleiding die direct van Rusland naar Duitsland gaat. Ja, die willen ze versneld dat die gaat leveren aan Europa. Ja, Rusland speelt hier ook een geopolitiek spel en dat drijft die prijs verder ook op. En dat moet ook wel heel goed geanalyseerd worden, zodat als echt Rusland hier marktmanipulatie doet, dan moet de Europa Europa daar gewoon ook op ingrijpen. Ja, even voor de duidelijkheid, hè. U zit daar namens Nederland, maar alle Europese landen hebben hier dus blijkbaar last van. Want in Italië hoorden we ook dat er miljarden worden uitgetrokken om juist de consumenten te helpen, hè. Anders moeten ze 40% extra gaan betalen voor gas en elektra. Is dit inderdaad een probleem in alle landen van Europa? Ja. Okay. Ja, dit is gewoon als je gaat kijken naar de hele gaslevering aan de EU, ja. Maar ook de Groot-Brittannië. De gasprijs is op dit moment mondiaal gewoon heel hoog. Oké, laten we dan naar de oplossingen gaan. Want welke oplossingen liggen er dan voor korte termijn? Ja, op de korte termijn is natuurlijk het allerlastigste. We hadden in de zomer de voorraden sneller moeten aanvullen. Mm-hmm. En ja, wat er eigenlijk is misgegaan is dat men toen het toch nog wel duur vond. Er was bijvoorbeeld een hele hete zomer in Amerika. Die ervoor zorgde dat bijvoorbeeld ook gas uit Amerika heel duur was. Dus in die zin zie je gewoon dat die gasprijs en die gasvoorraden, ja, nu snel vullen, zal gewoon een hoge prijs zijn. Dus wat er nu het allerbelangrijkste is compensatie. Ja. Maar dan wel compensatie ervoor zorgen dat vooral naar de echt kwetsbare huishoudens gaat. En je hoort nu ook bedrijven zeggen dat ze geholpen willen worden. Maar laten we wel wezen, dat is ook een soort, dat is marktwerking, hè? Als de gasprijs laag is, hoor je de bedrijven niet klagen. Nu is die hoog. Ja, dat is deel van de marktwerking. Maar voor consumenten, die hebben geen keus. Ja. Die zullen echt gecompenseerd moeten worden. Goed, dat gaat over de verdeling. U zegt eerst naar de kwetsbaren en dan pas naar de bedrijven. Maar die verdeling die is dan weer gebaseerd op compensatie. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat landen, hè, dit zal wel echt het initiatief per land zijn, maar Europese wetgeving staat het toe dat in uitzonderlijke situaties, en daar hebben we het nu over, landen gewoon eigenlijk de prijs, de marktprijs, kunnen compenseren. Ja. En dat is dus ook wat Italië en ook Spanje en Frankrijk hebben aangekondigd. Nou, dat zouden andere landen ook kunnen doen. Ja, dat betekent wel een extra kostenpost voor de begroting van het land. Maar ja, als de winter, als dat echt een strenge winter wordt, ja, dan zullen we mensen, met name kwetsbare inwoners van onze landen, zullen we moeten kunnen compenseren. Dus u zegt gewoon, wij als Nederland moeten gewoon extra geld uit gaan trekken. Net zoals Italië heeft gedaan. Ja, als dit zich zo door blijft ontwikkelen, ja, denk ik dat de enige snelle maatregel is, absoluut. In Italië gaat het om miljarden. Hoeveel gaat dat in Nederland zijn? Nou, dat moeten we natuurlijk even goed kijken. Maar dat zal ook zeker, niet miljarden zijn. We hebben natuurlijk minder inwoners. Denk zeker aan 500 miljard, 1 miljard. Daar moet je wel eens aan gaan denken. Ja. Nou zegt u, Nederland heeft zich slecht voorbereid, hè? Net zoals allerlei andere landen in de Europese Unie. We hadden gasvoorraden kunnen aanleggen, hebben we niet gedaan. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, en dat is denk ik ook wel een les die we hieruit moeten gaan leren, is dat eigenlijk alle landen hebben in hun gascontracten vrij zelden lange termijn contracten afgesproken. Mm. Dat is goedkoper. Hè? Ja. Want hoe langer termijn je afspreekt, is net zoals bij een huis. Als je de hypotheek langer vastlegt, moet je een hogere rente betalen. Nou, eigenlijk is dat ook bij gasprijzen. Dus hoe langer termijn je de prijs vastzet, hoe duurder het tarief is. Ja. En heel veel landen, ook Nederland, hebben gewoon meer gekozen voor korte termijn afspraken. En hebben wij waardoor ons dan je dus kwetsbaar bent. Ja, waardoor we dus kwetsbaar zijn. Maar hebben we ons ook niet te rijk gerekend met alternatieve energievormen? Hè? Wind- en zonne-energie, ze leveren ons gewoon nog niet voldoende op. Die energietransitie, dat duurt nog wel even voordat we die hebben gemaakt. Ook met waterstof lopen we achter. Hebben we ons niet te rijk gerekend? Nou, daar ga ik vanuit van niet, omdat iedereen de cijfers ziet dat wij op duurzame energie rond de 14% liggen. Dus ja, als iemand denkt van, nou, dat kan nu in één keer de hele energie afvangen, dan heb je je eigen cijfers niet goed gekeken. Ik denk wat je eerder andersom kan zeggen is dat we nu ook de prijs betalen voor het te langzaam ontwikkelen van alternatieven. Mm-hmm. Dus we zijn nu heel erg afhankelijk van gas. Heel Europa importeert gas. Meer dan 80% wordt geïmporteerd van buiten de EU. Ja. Ja, dan worden wij een speelbal van landen die gas exporteren. En Rusland is natuurlijk dan de grootste exporteur. Ja, die kwetsbaarheid, daar lopen wij natuurlijk al heel lang tegen te ageren. Door te zeggen, jongens, investeer nou eens in alternatieven en doe dat sneller. En ja, daar heeft Nederland zeker niet in voorop gelopen. Nee, en nou wordt er geopperd ook van, laten we op de langere termijn dan samen in gaan kopen. Hè? EU samen gas in gaan kopen en elektra. Ziet u dat zitten? Ja, en ook die discussie speelt al langer. Waren ook voorstellen, dat wordt dan de energieunie genoemd, van laten we meer als landen gezamenlijk onderhandelen. Dan sta je sterker, kun je beter lange termijn afspraken voor een betere prijs regelen. Maar een land als Nederland is er altijd heel kritisch op geweest, want dat is meer Europa. We willen onze eigen soevereiniteit, dus wij willen liever dat en, wij... En ik denk ook even aan het vaccindebakel wat we onlangs hebben gehad, waar we ook gezamenlijk in zouden gaan kopen. Ja, maar dat is uiteindelijk denk ik niet zo'n debakel. Omdat als je gaat kijken naar de prijs die we op die vaccins hebben weten af te spreken. Mm. Hoe zou dat zijn geweest als wij 27 bilaterale contracten hadden gehad? Dus soms is het iets trager, maar heb je daardoor wel een betere prijs voor de hele EU. Dan dat je elkaar gaat beconcurreren en dat bijvoorbeeld Rusland landen tegen elkaar gaat uitspelen. Wat ze nu heel vaak doen met de gasprijs. Dus dit betekent gewoon ook wel echt meer het delen van die soevereiniteit om ervoor te zorgen dat wij sterker staan in die onderhandelingen met een land als Rusland. Ja, maar dat betekent wel meer Europa en dat is niet altijd populair in de Tweede Kamer. We gaan het zien wat de Tweede Kamer hier verder over te zeggen heeft. Bedankt, Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de eerste en enige islamitische geïnspireerde partij van Nederland, NIDA, uit de lokale politiek stapt. Even een korte bestaansgeschiedenis. In een hippe espressobar presenteert de nieuwe Rotterdamse islampartij NIDA zich. Prachtige verkiezingsuitslag waar NIDA 2 zetels een enorme mandaat van de Rotterdammers heeft gekregen. De partij NIDA deed 4 jaar geleden al mee in Rotterdam en doet nu voor het eerst mee in Den Haag. Per 1 augustus is het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen, zoals een niqab. Voor ons is deze wetgeving vooral een pestmaatregel. NIDA biedt aan om de boetes te betalen. NIDA gaat meedoen in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Op de deur van de Ridderzaal in Den Haag is een petitie tegen het beledigen van de profeet Mohammed bevestigd. Ja, de partij stopte dus nu en wil verder gaan als actie, lobby en netwerkvereniging. Waarom deze stap en hoe gaat dat hun toekomst bepalen? Dat vraag ik aan partijsocioloog bij NIDA, Jeroen Schilder, en NIDA raadslid in Rotterdam, Erkan Büyükçüfici. Goedemiddag beiden, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Schilder, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen haalden jullie, even de cijfers erbij pakken, 33.029 stemmen. Ja. Is dat goed? Ja. Onvoldoende voor een zetel. Dat is een halve zetel. Ja. Dat is niet lekker genoeg om op te zitten 4 jaar. Nee. Is dat nu de reden dat jullie ermee stoppen? Het is onderdeel, denk ik, van een van de factoren binnen een langer proces. Ik weet niet, misschien is het even goed om terug te gaan naar het begin. 8 jaar geleden, hoe we begonnen. Vanuit een netwerk van allerlei jongvolwassenen, jongeren die betrokken waren bij studentenverenigingen, moskeeorganisaties, actief binnen verschillende politieke partijen. Die zich allemaal niet herkenden in de politieke gevestigde orde van destijds. Met name op thema's als diversiteit, religie, islam in het bijzonder. Ja. Herkenden we onszelf niet. En daar waren jullie, NIDA, en met mogelijkheid om heel veel stemmen binnen te halen. Ja, en dat lukte. Ja? En we gingen toen op zoek van, oké, we hebben idealen. Wij zijn opgegroeid in een politiek klimaat waarin de islam constant wordt gezien als een probleem. Mm. En wij hopen dat onze kinderen opgroeien in een politiek en samenleving waarin de islam wordt gezien als een verrijking en als inspiratiebron. Juist ook voor maatschappelijke oplossingen. En toen zijn we gaan zoeken van, oké, welke vorm past het beste bij de beweging die we zijn om verder impact te maken, om onze doelen te bereiken. En daar was op dat moment de lokale politiek in Rotterdam het meest gepast voor. Mm-hmm. En dat is heel goed gegaan. We hebben heel veel impact kunnen maken, ook landelijk. We waren een van de eerste partijen die thema's als discriminatie of Zwarte Pieters racisme, islamofobie op de politieke agenda plaatsten. En daardoor waar ook de kijkers vanuit de landelijke media vaak op NIDA gericht. Klinkt eigenlijk alleen maar, dat gaat hartstikke goed. Waar is het dan misgegaan? Dat ging hartstikke goed. En op een gegeven moment merkten wij dat eigenlijk mede dankzij NIDA ook, en mede geïnspireerd door NIDA, is er een nieuw politieke context ontstaan met nieuwe verhoudingen. Ja. Die verder versnipperd is. Andere partijen die ook op dat soort thema's zitten. Mm-hmm. We zien ook een versnippering van de politiek. Maar meer profileringsdrang. Dus jullie hebben er meer concurrentie bij gekregen, als ik het zo hoor. We hebben er ook meer concurrentie bij gekregen, zeker waar het gaat om die thema's. Ja. En op een gegeven moment hoopten wij zelf als partij meer de diepgang en de nuance op te zoeken. En eigenlijk merkten wij dat we binnen het politieke debat daar steeds minder ruimte voor was. Ja. En we ons steeds vaker verleid voelden tot een soort van populisme om maar de aandacht te trekken of om gezien te worden. En dat de politieke dynamiek die inherent is aan het politieke debat steeds minder paste bij wat wij wilden bereiken. Meneer Büyükçüfici, u zit zelf in de Rotterdamse raad. Hè? Hoe merkt u dat dan zelf? Ja, ik denk dat Jeroen hier goed aanstipt. Dat, tenminste, mijn reden in ieder geval om aansluit bij NIDA is ook inderdaad die behoefte om nieuw geluid te laten horen. Ik kom daar heel erg mee identificeren met het nieuwe, toffe, frisse geluid dat NIDA was. Maar dat werkt dus toch niet. Ergens loopt u tegenaan. Waar loopt u tegenaan? Het heeft wel gewerkt in de zin van dat we ook anderen hebben weten te inspireren. We hebben ook heel veel dingen weten te bereiken. Maar helaas in het raadswerk, wat echt dankbaar werk is en ook eigenlijk een soort fulltime job is, maar wat je toch in de parttime vult, want ik doe het naast mijn baan en naast een gezinssituatie, is het toch helaas over heel veel kwesties toch een soort ellebogenwerkverhouding met andere partijen die zich ook inzetten natuurlijk voor dezelfde kwesties, maar heel erg graag willen laten blijken in ieder geval van dat zij een motie hebben ingediend of dat zij in ieder geval voorlopen waren bij de kwestie. En dat vinden we zonde. We zijn bij ons wel, we zitten meer in de houding van, het is alleen maar goed dat er aandacht is voor bijvoorbeeld herdenk van slavernijverleden of bijvoorbeeld meer inzet op moslimdiscriminatie. En wie het dan invoert, maakt niet uit. Maar uiteindelijk telt dat wel. Het gaat uiteindelijk om de aantal moties, aantal stemmen. Ja. Hoe meer spreektijd je hebt en des te meer zichtbaarheid, des meer likes je ook behaalt. Hè, maar ik hoor dus echt, jullie worden ondergesneeuwd eigenlijk in zekere zin door andere partijen die hetzelfde willen en dat op een andere manier doen. Jullie willen meer samenwerken, maar dat lukt dan ook niet. Hoe hadden jullie het anders kunnen aanpakken? Nou, ik weet niet of het per se dat het is dat we ondergesneeuwd raken, maar we hebben het gevoel dat we met de mensen, de middelen die we hebben, als we die op een andere manier inzetten, buiten de vorm van een politieke partij, dat we meer kunnen bereiken dan dat we wanneer we blijven vasthouden aan deze vorm. Ja. En dat we de beweging meer recht kunnen doen. En je merkt dat je als politieke partij, toen we waren begonnen, zagen we onszelf ook niet als een concurrent van andere partijen. We hoopten juist met de komst van NIDA andere partijen te inspireren, goede ideeën, goede mensen binnen verschillende partijen meer ruimte te geven om hun ding te doen. En wie het vervolgens doet, daar ging het bij NIDA nooit echt om. En we merken dat nu de afgelopen jaren, vanwege die versnippering en de profileringsdrang, dat er steeds meer druk op komt te staan. Waardoor we denken van, misschien, we geloven eigenlijk dat we vanuit een andere rol de politiek verder beter kunnen inspireren, ook de media beter kunnen inspireren en bewegen tot de idealen en de samenleving waar we naartoe willen. En dan kom ik terug op het begin, dus dat het een politieke samenleving waarin de islam wordt gezien als een inspiratie en niet als een probleem. Dat hopen we dus vanuit die beweging en vanuit zo'n actienetwerk en lobbyorganisatie beter te bereiken. Maar dan hebben we het nog steeds over populariteit. Hè? Ook, want we begonnen eventjes bij het aantal stemmen, zetels. En als we dan kijken even naar jullie partij en waarop die geïnspireerd is, de islam. Er zijn wel een aantal onderwerpen die best controversieel zijn hier in Nederland. Althans, daar zo wordt daar naar gekeken. Jullie willen abortus beperken, veel ruimte creëren voor religieus onderwijs, alcoholverkoop. Beperken. Een nationale maand voor bezinning. Ik denk dat veel mensen daar behoefte aan hebben, maar voor de Ramadan. Toch is dat niet. Krijgt dat geen voet aan de grond, lijkt het wel. Er lijkt weinig behoefte aan te zijn hier in Nederland. Is dat zo? Ja, dat is eigenlijk bijzonder. Hè? Een voorbeeld wat je net aanhaalde. We hebben inderdaad een voorstel ingediend om alcoholreclame te verbieden. Dus niet verkoop van alcohol, maar alcoholreclame te verbieden. En daarin durven wij ons nek ook uit te steken. Want wij zeggen niet alleen, het is ook de gezondheidsraad bijvoorbeeld die dat gewoon aangeeft. Nou, leg daar wat meer beperking op. En dat is ook gewoon nodig als je weer naar een wat gezondere, duurzame samenleving wil. Maar alleen omdat het vanuit ons komt, wordt het natuurlijk in een bepaalde hoek geschoven. En ik denk dat daar dus wederom een bewijs is dat we helaas te maken hebben in Rotterdam, maar ook in Nederland in het breed, met de anti-islam sentiment. Die is echt wel vrij diep geworteld. En ik denk dat NIDA daar echt een hele moeilijke taak op zich heeft genomen, maar ook een belangrijke taak op zich heeft genomen door juist keer op keer te zeggen, alles wat wij doen, wat wij voorstellen, is juist vanuit de islam als inspiratiebron. En, maar goed, kijk, dat heeft een halve zetel opgeleverd. En als we door zouden gaan, dan zou dat misschien in het volgende stadium zou dat misschien wel een zetel opleveren. Hoe kan het dan bijvoorbeeld een partij als DENK dan wel doorgaat en dat het daar wel lukt? Ik denk dat een partij als DENK sterker is in het inspelen op bepaalde sentimenten of op het conflict waarin ook de medialogica vaak naar op zoek is. En ook de lezer, dus het is niet zozeer dat ik de media verwijt of zo, maar de kijkers, de lezers zijn ook eerder geneigd om te klikken op confrontatie, op conflict, dan op verbinding en mooi en lief en leuk. Dus dat speelt een rol. En ik geloof, er is heel veel wantrouwen vanuit de samenleving richting de politiek. Ja. En ook vanuit onze achterban of potentiële achterban richting de politiek. Vanuit de politiek is er heel veel wantrouwen richting de islam. En wij proberen eigenlijk zowel het wantrouwen vanuit beide kanten zeg maar weg te nemen. Mm-hmm. Maar daar is meer diepgang, rust, ruimte, nuance voor nodig en dan het politieke debat. En die vinden jullie als... dus niet binnen de politiek, die rust en ruimte begrijpen? Nee, niet binnen het politieke debat. Nee. Ja. Dus wat gaan jullie nu doen? Jullie hebben het over een emancipatiebeweging, actieve lobby, netwerkvereniging. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar een paar dingen in ieder geval die we willen doen is... We hebben een goede netwerk natuurlijk naar verschillende partijen toe en blijvend zaken agenderen, zeg maar, middels de bestaande politieke partijen natuurlijk. Daar ook juist de krachten ook proberen te bundelen. En verder gaan we ons inzetten in ieder geval als vanuit onderwijs. Hè, dus meer burgerschap, meer islamitisch geïnspireerd burgerschap ook proberen mee te geven in ieder geval aan toekomstige leiders, aan toekomstige professionals. En een ander punt is dat we in ieder geval... ik kom even niet op de laatste punt, maar... Nou, ik heb nog wel een puntje. Ja. Gaan jullie over een paar jaar weer meedoen aan verkiezingen? Dat hebben we niet uitgesloten, maar het ligt niet in de verwachting der lijn. Het is niet uitgesloten. Het is niet uitgesloten. Gooit nooit, zeggen ze in de politiek. Maar okay. Het is niet de ambitie of de beweegreden waarom we dit doen. We zien dit als een nieuwe vorm, een nieuwe stap. En dat is waar wij nu voor gaan en in gaan het merken. Dank voor nu en voor de toelichting, Vanita. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, straks zit hier Tony van der Meulen om te praten over de Russen. Want moeten we daar eigenlijk bang voor zijn? Het lijkt alsof er alleen maar verontrustend nieuws uit Rusland kan komen. Maar dat is niet altijd zo. Gisteren zijn een Russische actrice en cameraman afgereisd naar het ruimtestation ISS. Ze willen namelijk de eerste speelfilm in de ruimte maken. Het was voor de actrice Joelia Perselit een droom die uitkomt. Ze zegt dat ze eindelijk naar de ruimte kan om te doen wat ze op aarde het beste kan. En dat is een film maken. У нас есть возможность полететь в космос и не просто полететь в космос, а сделать там то, что мы умеем по-настоящему хорошо делать на Земле. Это снять кино. Op naar de ruimte dus voor die film. Tom Cruise die heeft al laten weten dat hij ook binnenkort een film wil opnemen in het ISS. Maar dat laat nog heel eventjes op ze wachten. Nu eerst tijd voor onze eigen Tom Cruise. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En dat is natuurlijk Pieter Dirks. Ja, en ik kreeg een mail van een luisteraar, Bernadine, die zich afvroeg waarom ik altijd zo kritisch ben. Vooral als het de landelijke politiek betreft. Hartstikke leuk, maar ook heel makkelijk, schrijft zij. En dat is niet per se goed voor Nederland. Dus, schrijft zij, wie weet is het goed om eens te komen met wat suggesties, oplossingen, brain farts of whatever. Mijn eerste neiging was om meteen een mail terug te schrijven om haar uit te leggen dat als een bestuurder iets verneukt, het niet per se mijn werk is om hem te vertellen hoe hij het wel moet doen. Daar hebben ze McKinsey voor. En ik wilde daar dan ook nog iets bij schrijven over hoe gevaarlijk deze manier van denken kan zijn. Want voor je weet verval je in het gelul over verantwoordelijkheid nemen en constructief zijn, waar ze in Den Haag zo graag mee strooien. Als non-argument om de oppositie de mond mee te snoeren, want iedereen die kritiek heeft is dan een makkelijke roeper vanaf de zijlijn. Terwijl iedereen die ervoor verantwoordelijk is dat gezinnen hun huis zijn kwijtgeraakt, in elk geval niet voor zijn verantwoordelijkheid is weggelopen. Zo werkt het niet helemaal. Volgens die redenering is de Taliban een betere partij dan de PvdA, want de Taliban heeft tenminste regeringsverantwoordelijkheid genomen. Maar aan de andere kant, de luisteraar heeft altijd gelijk. Wat blijft er over van de nieuwsbv zonder de luisteraar? Nou ja, een tv-programma en heel veel online filmpjes. Laat ik hier niet verder over doorfantaseren. Voor ik het weet breng ik iemand op ideeën. Dit is een radioprogramma en de luisteraar is koning. Dus iets wat opbouwend is. Dat was de tip van Bernadine. En hoewel ik denk dat ze misschien iets te makkelijk denkt over hoe moeilijk het is om echt goed kritisch te zijn, heeft ze in zekere zin half gelijk. Namelijk dat positief en opbouwend ook heel ingewikkeld is. Ik zou het dolgraag doen hoor. Enthousiast zijn over de kabinetsformatie. Wat goed hè, dat ze Koolmees weer gevraagd hebben. Maar dat meen ik niet. Hooguit kan ik zeggen, persoonlijk zou ik het een goed idee vinden om iemand te vragen als formateur die bijvoorbeeld in het afgelopen jaar niet eerst heeft hoeven aftreden als minister en toen ook weer als informateur. Gewoon om dat vertrouwen in de nieuwe bestuurscultuur een beetje te stimuleren. Zeker omdat ze nog een keer precies hetzelfde kabinet gaan formeren als in de oude bestuurscultuur met dezelfde premier en waarschijnlijk voor een deel dezelfde poppetjes. Heeft iemand Christy Rongen bijvoorbeeld al gevraagd om mee te denken? U weet wel, die vrouw die in het RTL-debat Mark Rutte zo indringend ter verantwoording riep, kan die niet de sollicitatiegesprekken voeren met iedereen die beweert minister te kunnen worden? Het is een kunst om opbouwend en positief te blijven, maar misschien kan ik Wopke Hoekstra nog wat suggesties en brain farts geven. Want ik kan wel roepen dat hij op papier waarschijnlijk niks verkeerd heeft gedaan en dat dat precies het probleem is. De vanzelfsprekendheid waarmee McKinsey het personeelspensioen via een belastingparadijs laat lopen. De vanzelfsprekendheid waarmee iemand die een goede doelenproject in Afrika wil opzetten daar een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden voor nodig heeft en niemand van zijn vriendjes daar vragen over stelt. Maar dan ben ik weer zo negatief. Dus laat ik een suggestie doen. Dit is een prachtige kans voor Wopke om te laten zien dat hij het meent. Als hij nou morgen aankondigt dat belastingontwijking voortaan keihard wordt aangepakt en bijvoorbeeld zegt, we hebben de afgelopen jaren iedereen die wel eens drugs gebruikte verantwoordelijk gehouden voor liquidaties. Dus laten we nu eens iedereen die wel eens een bv'tje op de Seychelles gebruikt verantwoordelijk houden voor de georganiseerde misdaad. Overigens denk ik dat op de Zuidas veel pakken rond zullen lopen die in beide categorieën vallen. Dus misschien daar maar eens beginnen met zoeken. Wat nu als Wopke zegt, wij beschouwen het bedrag aan niet betaalde belasting voortaan als een uitkering, zodat al die centenschuivers worden behandeld zoals iedereen met een uitkering. En dat betekent waarschijnlijk verplicht vrijwilligerswerk en bij de balie komen bewijzen dat je stofzuiger echt kapot is en anders alles terugbetalen. En om zeker te weten dat het met de grootst mogelijke sadisme wordt gehandhaafd, zetten we daar een team van de afdeling toeslagen op. Wopke's verdediging was dat er in 2009 een andere moraal heerste. Dit is een prachtkans voor hem om te laten zien wat de moraal van 2021 is. En het zou helemaal geweldig zijn als hij niet lafjes zou zeggen, dit is iets voor het volgende kabinet. Maar juist, dit ga ik oplossen voordat er een nieuw kabinet is. En anders doet het CDA gewoon niet meer mee. Nou, dat lijkt me concreet en oplossingsgericht genoeg. Het enige waar ik nog mee zit is één prangende vraag voor luisteraar Bernardien. Wat nou als ze niks met mijn suggesties doen? De Nieuws BV. En Rusland testte afgelopen maandag met succes een hypersonische kruisraket die bijna niet onderschept kan worden door een afweersysteem. Een nieuwe ronde in de wapenwedloop, kopte een krant. Moeten we nog steeds bang zijn voor de Russen? Of is die angst nooit weg geweest? Tony van der Meulen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag verscheen uw boek Russenangst. Ja. Dik boek. Dik boek, ja. 220 pagina's. Maar daar wil ik het zo met u over hebben. Eerst wil ik het even hebben over die supersonische raket. Ja. Want moeten we daar echt bang voor zijn? Ik denk het wel, ja. Want Rusland is nog steeds een buitengewoon eng land. Ja. En intern, doordat ze elke vorm van vrijheid niet dulden. En ze zijn toch steeds wat wroeten in onze soort democratieën. Ja. Dus ik zou willen aanbevelen de Russen goed in de gaten te houden. Ja, oké, okay, goed. Daar gaat uw boek ook over. En het boek begint met een bepaald verontrustend moment in de geschiedenis. Dit is Budapest. Vanmorgen, voor het aanbreken van de dag, is de Hongaarse hoofdstad opgeschrikt door het gedaver van tankkanonnen. Korte tijd later werd een mededeling namens de minister-president voorgelezen over Radio Budapest, waarin meegedeeld werd dat Russische troepen Budapest binnengetrokken waren. Ja, dit is 1956. Rusland valt Hongarije binnen. Dit is Alfred van Sprang. Er waren twee Nederlandse journalisten op dat moment in Budapest. Maar het begon allemaal 's morgens om 9:30... met de eerste ANP nieuwsdienst van die dag. Mm-hmm. En wij zaten thuis bij de radio. En u was 10 jaar oud, hè? Toen, wat zei u? Was u 10 jaar oud? Was ik 10 jaar oud. Ja, een jong jongetje. Was een klein jongetje, maar werd... Wat diepe indruk maakte is dat die Radio Nieuwsdienst meldde dat de Russen Budapest waren binnengetrokken en de stad in brand schoten. Ja, heeft indruk op u gemaakt, toch? Veel, maar heel Nederland, want er ging een enorme golf door het land. Voor het eerst was er een gezamenlijke uitzending van alle omroepen, terwijl de katholieken niet eens naar de VARA mochten luisteren. Maar de bisschoppen knepen een oogje toe. De verzuiling was toch toen nog iedereen was bang voor de Russen. En er was s'avonds al een enorme protestdemonstratie. Ja, en wat zeiden uw ouders dan tegen u? Want dan zit je daar als 10-jarig jongetje op de bank te kijken naar deze beelden. Was u bezorgd? En waren uw ouders bezorgd? Nou, wij waren niet alleen bezorgd, maar ook nog katholiek. En er ging helemaal het verhaal dat de Russen, dat leerden wij ook op school, of twee dingen, met hun tanks konden ze een dag bij ons zijn en ze wilden ons het geloof afpakken. Communisten? Communisten. Ja. En communisten deugden niet. En vindt u die angst nog steeds terecht? Nou ja, ik bedoel, ik hoef er zelf niet voor behandeld te worden. Maar nee. Mijn boek gaat vooral over het fenomeen van de Russenangst, wat nog veel mensen bezighoudt. Er is bijvoorbeeld vorig jaar nog een onderzoek geweest van het instituut Klingendaal, onder 20.000 Nederlanders. Ja. En dan blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlanders vindt dat de Russen nog steeds een grote dreiging zijn. En waar komt dat dan door? Nou, dat het een eng land is. Dat ze toch niet alleen intern elke vorm van opinie de kop indrukken. Ook de afgelopen verkiezingen, dat was natuurlijk helemaal waren geen verkiezingen. Mm-hmm. Navalny zit in het gevangen als zijn aanhangers zijn of opgepakt of gevlucht. En ze zijn steeds ook aan het wroeten in westerse democratieën. Mm-hmm. Er zijn eind vorig jaar nog twee Russen bij ons de grens overgezet die volgens Hollandgren de economie hadden geschaad. En een paar jaar geleden hadden we die affaire bij dat kantoor in Den Haag van die organisatie die strijdt tegen chemische wapens. Daar zaten vier Russen in een autootje de zaak te berommelen en in hun systemen te komen. Te bekijken, te bespioneren eigenlijk. Ja, die waren het is gewoon een spionagezaak. Zijn, alle vier zijn ze ontmaskerd. Ja, ja. Nou heeft u voor uw boek ook verschillende reizen gedaan. Hè? Althans, dat deed u daarvoor al. In de jaren 70 heeft u reizen gemaakt. Ja. Deze angst is dus eigenlijk best wel van alle tijden, als ik het zo hoor. Het trekt mijn leven door. Ja. Het trekt u heen, het leven door. Want waar bent u allemaal naartoe gegaan en wat heeft u ontdekt? Nou, ik heb bijvoorbeeld een tijdje in Pakistan gezeten. In de tijd dat de Russen Afghanistan weer binnengevallen. Toen zaten daar bij de Khyberpas. Is de enige plek waar je van Afghanistan Pakistan binnen kunt. Er zaten 100.000 gevluchte Afghanen. Daar heb ik bijvoorbeeld heel lang gepraat met een meneer die heet Said Mairou. Dat is was een bekende Afghaanse dichter. En ook decaan van de Universiteit van Kabul. Mm-hmm. En die man is een jaar later door de Russische geheime dienst op zijn voor zijn huis vermoord. Dus dat gaat wel degelijk ergens om. Het is dus niet alleen maar die angst in Nederland. Het is in heel Europa? Nou, in heel Europa. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat we hebben er op zich, nu u en ik, hebben er niet zoveel last van. Ik ben helemaal niet bang voor de Russen. Nee, dat moet u dan ook vooral zo houden. Oh. Alleen, in mijn boek zit het ook niet van de angst. Maar ik heb in al die jaren nogal wat mensen geïnterviewd die daarmee bezig waren. Als ik een voorbeeld mag geven. Ja, Margaret Pompey was de eerste vrouwelijke minister in Nederland. En die heb ik in de jaren 80 geïnterviewd over Russen. En die was oprecht bang dat zij gemarteld zou worden en dan zou doorslaan. En bijvoorbeeld Karel van het Reven was een hele bekende schrijver. En die zei lachend, ik heb een bootje, het lekt een beetje, maar ik denk wel dat ik Engeland kan halen. Mm. Dus het was wel degelijk, is het altijd een onderwerp geweest. Ja, en wordt dat dan ook gevoed door wat de kranten schrijven, wat wij als media ermee doen? Ja, nou, ik ben journalist, dus ik ben heel erg voor dat kranten serieus worden genomen. Maar natuurlijk helpt dat mee. En alleen in de jaren 50, ik heb uitgezocht, ik was jongetje van 10. Mm-hmm. En welke informatie kwam in ons huis binnen? Wij hadden bijvoorbeeld het Katholieke Dagblad Ons Noorden. Dat ben ik helemaal weer gaan lezen. Ja. De katholieke illustratie. Dat hou je niet voor mogelijk hoe de Russen daar werden uitgescholden. De vrede Rus en de in bloed gedrenkte vlag. Dus die kranten waren ook heel erg bezig. De Russenangst, die mijn ouders toch al hadden. Ja, elke dag las je in de krant dat je gelijk had. Ja. En dat werd dan wel gevoed. Maar doet u dat dan in zekere zin ook niet met uw boek? Nee hoor, want ben ik persoonlijk nogal relativerend van aard. Aha. En ik probeer in mijn boek niet de Russenangst te bevorderen. Ik probeer alleen een beeld te geven hoe die Russenangst zich vanaf die zondag in 1956 zich ontwikkeld heeft. Ja. En nog steeds een feit is. Ja, en nog steeds een feit is, want u noemde de spionagezaak. Maar we hebben Navalny natuurlijk nog steeds vers in het geheugen. En wat we ook vers in het geheugen hebben, is deze ramp. Vandaag is Amsterdam. Een nieuwe stap in de hoop de waarheid te kunnen achterhalen achter het neerhalen van vlucht MH17. Zo noemt minister Blok de beslissing van het kabinet om Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te dagen. Wij zijn op zoek naar de waarheid die ook bevestigd moet worden door een rechtelijke uitspraak. En inderdaad hebben we bewijsmateriaal dat volgens ons duidelijk in de richting van de Russische Federatie wijst. We hebben het natuurlijk hier over die MH17-ramp. Ja. Vreselijke ramp, alweer 7 jaar geleden. Ja. Staat nog vers in het geheugen. Dit zegt veel over de Russen, zegt u. Waarom? Nou, ik denk dat dit weer bevestigt het imago uit 1956. Hij heeft twee elementen. Mm-hmm. Russen zijn onbetrouwbaar en ze zijn wreed. Want nu zijn ze ook bezig om het hele proces van de waarheidsbevinding, om dat helemaal te verzieken met allerlei fake news. En dat bevestigt weer hun imago van je kunt er niet op aan. Mm-hmm. En het is ook verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ja, u heeft het hier over de Russische regering. Ik heb het niet over de gemiddelde Rus. Ja, precies. Ik denk dat in Rusland buitengewoon veel aardige mensen wonen. Maar die hebben wel een hele foute regering. Ja. Dan was er een ander fragment waarvan u zei, dat wil ik ook echt heel graag meenemen, dit moment. En dan hebben we het over de periode van de Koude Oorlog. Hè? U schetste dat eerder al. Amerika en Rusland gaan een wapenwedloop met elkaar aan. En dan is het 1981 en Nederland die zegt dit. Vandaag is Amsterdam het decor voor een grote anti-kernwapendemonstratie. Nadat in tal van Europese hoofdsteden al vele honderdduizenden mensen uiting hebben gegeven aan hun verontrusting over de kernwapenwedloop en het gevaar van het gebruik van kernwapens, met name in Europa. 3 weken geleden was de laatste enquête nog een keer en het bleek dat de meerderheid in dit land zegt kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Daar staan wij voor. Dat is onze politiek. Ja, dit is dus die vredesdemonstratie. En de beroemde Faber. En de beroemde Faber, inderdaad. 400.000 mensen. Ja. Op de Dam. Op het Museumplein. Stond u er zelf ook tussen? Ja, ik ben er zelf ook geweest. Ja. En Nederland was toen helemaal over verdeeld in twee kampen. Dat ging dwars door politieke partijen. Bijvoorbeeld in de PvdA was de jonge voorzitter Max van den Berg was voor de demonstranten. Maar de hele groep rond Den Uyl was er tegen. Dit ging over het plaatsen van kruisraketten tegen de Russen. Ja. En de vredesbeweging van Mientjan Faber, het IKV, vond dat het onzin was. Want die Russen, dat viel nu wel een beetje mee. We moesten beginnen met ontwapenen, dan zouden zij volgen. Mm-hmm. En een ander groot deel van Nederland vond, dat moet je vooral niet doen. Want dan ben je jezelf aan het bedriegen. Ja. Op welke manier past dit weer in uw betoog over Russenangst? Helemaal. Dat die Russenangst vanaf het begin altijd een splijtswam is geweest. Je ziet nu ook dat in het onderzoek van Klingendaal, dat rechtse partijen als PVV en Baudet, die zijn helemaal niet zo bang voor Rusland. Baudet ontkent de betrokkenheid van Rusland bij MH17. En Wilders stemt tegen elke motie van sancties tegen Poetin. Mm-hmm. Dus het is vrij overzichtelijk hoe rechtse mensen zijn, hoe minder bang zijn voor Rusland. Ik kan me het zelf niet herinneren, maar liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken. Ja, zoiets, ja. Zegt dat u iets? Dat zegt mij nogal wat, ja. Ja, het is best drastisch. Het was in dezelfde jaren als liever lang haar dan kortzichtig. Dat soort dingen. En dat is die splijt van waar u het over heeft. Ja, dat waren heel goede spreuken destijds. Ja. U maakt de cirkel eigenlijk weer rond, hè, in uw reis. Want u gaat weer naar Hongarije. Ja. Hongarije van Orbán. Dat is mijn grootste fascinatie. Hoe kan het nou dat de kleinkinderen van de Russen, van de Hongaren, die in 1956 die Molotov-cocktails in die Russische tanks gooiden, dat die kleinkinderen nu uit vrije wil op Viktor Orbán stemmen, die elke vorm van vrijheid weer aan het inperken is. Dat is natuurlijk vrij fascinerend. Ja. En waar denkt u dat dat komt? Het heeft toch alles te maken met heel erg katholiek conservatisme. Hongarije is een conservatief katholiek land. Mm-hmm. En veel mensen zijn als de dood voor vreemde invloeden, voor de islam. En daar speelt Orbán op in. Schrijver en oud-journalist Tony van der Meulen over zijn boek Russenangst. Vanaf vandaag te koop dus. Dank u wel. De NPO Radio 1 Podcastweek. Ik heb gewoon levenslang in mezelf. De telefoon staat uit. Die staat nooit uit. Jood zijn is voor mij onveilig. Proclamatie. Dit is wat de heren bedoelt als hij zegt dat geld vals is. Die emotie die ligt heel diep bij mij. De podcast Potpourri. Het is de week van de podcast op NPO Radio 1. En om nog beter naar al die mooie podcasts van ons te luisteren, of de radio natuurlijk, kun je deze week een koptelefoon winnen. Moet je wel wat voor doen natuurlijk. En dat is raden uit welke podcast dit geluid komt. De Duitsers weten niet wat ze zien. De trams rijden niet. De fabrieken liggen stil. Grote groepen arbeiders verzamelen zich buiten op straat. We voelden dat we in verzet waren. We hadden ons zelfrespect teruggekregen. Dus er was geen sprake van angst. Jongen, we waren vrij hier. We vochten de moffen. Weet je uit welke podcast dit is? Mail voor 3 uur vanmiddag je antwoord naar win@radio1.nl. Op nporadio1.nl vind je trouwens nog een extra hint. En daar kun je ook het fragment even terugluisteren. De winnaar hoor je vanmiddag om 3:30 in een speciale uitzending van Miss Podcast met Misha Blok. En daar is Bas Louise te gast over de Springsteen podcast. Just a plain hard worker. just a one-man game. Out of the lost in a union, this is just a one-man game. They're calling the West Side spoiler. Your love will never be the same. Otis Rush met Working Man. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, zo net. Vlak voor 12 wonnen Benjamin List en David Macmillan de Nobelprijs voor de scheikunde. Hoe is het om zo'n prestigieuze prijs te winnen? De wereldbeker van de wetenschap, zo kunnen we hem wel noemen. Gisteren was het precies 5 jaar geleden dat professor Ben Veringa van de Rijksuniversiteit Groningen de prijs won. Samen met wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak schuift hij aan om over de Nobelprijzen te praten. Goedemiddag. Hi. En meneer Veringa op afstand. Goedemiddag, meneer Veringa. Goedemiddag. Hallo. Ik begin maar eventjes meteen met een misschien wel een confronterende vraag. Maar wat vinden jullie eigenlijk van de winnaars? Ja, dit is fantastisch. Dit is precies in het hart van ons onderzoekgebied, de organische scheikunde. En deze mensen stonden al langer in genomineerd. Want dit gebied is de afgelopen decennia een hot topic geweest. Die catalyse, die organocatalyse, waar ze de Nobelprijs voor kregen. Ik was wel een beetje verrast dat ze het nu al kregen. Ik had gedacht dat het nog een paar jaar zou duren. Maar zeer verdiend. Maar zeer verdiend. Adriaan, kun jij meneer Veringa goed meekrijgen? Nee. Dus maar kunnen we dat heel eventjes in de regie oppompen? Ja, meneer Veringa, kunt u even naar het raam lopen? Daar schijnt de ontvangst iets beter te zijn. Hopen we althans. Dus als u dat eventjes doet, dan ga ik eventjes hier in de studio naar meneer ter Braak. Want gisteren is dus de Nobelprijs voor de natuurkunde toegekend. Viel jou daar iets aan op? Oh ja, zeker. Nou, genoeg. Ja. Ten eerste, het is heel bijzonder dat het eigenlijk naar de klimaatwetenschappen is gegaan. Het zijn natuurlijk natuurwetenschappen. De wetenschappen over complexe modellen, zo noem je dat dan. Maar voorgaande jaren ging de Nobelprijs voor de natuurkunde heel vaak naar zwarte gaten, astronomie. Ook heel echt fantastisch natuurlijk. Alleen dit dan hebben ze dus voor gekozen om het in die hoek te zoeken. En dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. En dat vind heeft ik dat misschien iets met de tijdsgeest ook te maken, denk je? Ik denk het wel, ja. En het is ook gewoon onvermijdelijk, want het gaat natuurlijk om de impact die je hebt. Hè. De Nobelprijzen zijn eigenlijk in het leven geroepen om mensen die een ongelofelijke bijdrage hebben geleverd aan de mensheid, om die in het zonnetje te zetten. En deze mensen hebben dat eigenlijk gedaan, omdat vrijwel alle modellen die nu worden gebruikt, die zijn op basis van hun theorieën geschreven. Dus het is eigenlijk misschien ook wel iets onvermijdelijk, maar toch heel fijn om te zien dat het ook doordringt tot die regionen. Ja, baanbrekende onderzoeken, baanbrekende dingen. Zeker. Dat geldt ook voor u, meneer Veringa. U won de prijs in 2017. Daar hebben we een fragmentje van. Gaan we even naartoe. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa for the design and synthesis of molecular machines. Ja, meneer Veringa, voordat we hier wat dieper op ingaan, eventjes vertaling. Zoals we net hoorden, won u dus samen met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit Sir James Fraser Stoddart de Nobelprijs voor het ontwerp en onderzoek naar moleculaire nanomachines. Gaan we zo dieper op in. Maar eerst wil ik even met u terug naar dat moment. Hè. Het moment dat u gebeld werd. Hoe ging dat? Ja, ik zat met studenten aan tafel in mijn kantoor op het chemisch lab te praten over een onderzoek waarin we vast zaten. En ik was een beetje zo van, hé, wie stoort ons nou, toen de telefoon ging. Maar toen stapte ik op en hoorde ik de secretaris van het Nobelcomité. Ja, dat was toch wel even een schok, ja, mag ik zeggen. Een geweldig moment. Dat kan ik niet licht vergeten. Heeft u even keihard staan juichen, gewoon even springend? Nee. Ik was gewoon even helemaal beduust. En na 2 of 3 minuten toen zei de Nobelprijssecretaris, bent u er nog? Dat de viering gaat, want het is zo stil aan de andere kant van de lijn. Ja. Toen zei ik, ja, ik ben even in een schok. Dus ik heb die studenten even weggestuurd. En toen ging hij het uitleggen. En dat is toch dat is een droommoment, hè? Ja. Voor de wetenschappen natuurlijk. Voor de andere mensen die je kunt bereiken in wetenschap in de wereld. Ja, ik zie Adriaan hier knikken, want dat verandert toch wel echt je leven, hè? Ik kan er helaas niet over meepraten, maar ik vind dat zo bijzonder... dat ik me niet kan voorstellen dat dat niet heel ingrijpend is, nee. Ja. En natuurlijk een hele mooie kroon op het werk. Ja, dit is heel ingrijpend, want daar ben ik decennia mee bezig. En het is natuurlijk wel een beetje een droom, hè. Het voor een wetenschapper om de beste van de wereld te zijn. Zeg maar de wereldkampioen in het bepaald wetenschapsgebied. Ja. En dat verandert inderdaad je leven drastisch. De trots die je voelt door de hele wereld, overal waar ik kom. Maar ook in Nederland. De mensen in onze eigen omgeving, hè, die zeggen van... nou, wij zijn super trots op dat dit zomaar in Nederland... aan de Universiteit van Groningen bereikt is... met studenten, met medewerkers, et cetera. Ja. Dus toch wel dat gevoel van trots en zo... dat is toch wel heel bijzonder, ja. Ja. Nou wil ik u eigenlijk vragen naar dus inderdaad... uw baanbrekend onderzoek en ontdekkingen die u heeft gedaan... moleculaire nanomachines. Ja. Maar ik ben bang dat u daar heel erg gedetailleerd over gaat worden... want u bent natuurlijk helemaal invested met uw hart daar helemaal in... Ratio. Kunt u het simpel uitleggen? Ik kan het heel simpel uitleggen. Ja. Het feit dat ik met u kan praten, dat we elkaar kunnen zien... Ja. Dat u uw arm kunt bewegen, et cetera... dat komt door miljarden en miljarden nanomachientjes in je lichaam. Dat zijn biologische nanomachientjes. Maar als je een stukje plastic bekijkt of je laptop of je smartphone of wat dan ook... dat beweegt niet, hè? Nee, een stukje plastic beweegt niet vanzelf. Maar jij beweegt wel. Je kunt je armen bewegen, je kunt praten. Wat wij gedaan hebben, is voor het eerst moleculaire machientjes gemaakt. Onder andere ons motortje, het allereerste nanomotortje in de wereld. 1 miljardste meter groot. Mm-hmm. Die kan iets autonoom bewegen, onder invloed van licht. Dus wij hebben nu een stukje plastic wat over de tafel kan wandelen als je het lampje aanzet. Dat soort dingen dus eigenlijk. Een nanomachientje. Net zoals in je lichaam. Ja, maar nu kunstmatig. En dat kan van alles vervoeren. Dat is inderdaad baanbrekend. Dat is natuurlijk de toekomst. Ja. Dat is een beetje een droom voor de toekomst. Ja. Maar als je één keer dingen kunt laten bewegen... zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met ramen, glas, die zichzelf kan reinigen. Wauw. Omdat het beweegt. Daar zou mijn moeder heel erg blij mee zijn. En ik zelf trouwens ook. Ik wel, ja. En als je auto niet meer hoeft te wassen... Ik ga heel eventjes hier naar de tafel, Adriaan ter Braak. Want dat is natuurlijk geweldig, hè, zo'n ontdekking. En dat duurt jaren. Dat doe je echt niet eventjes dat je een Eureka-moment hebt, toch? Nou, misschien zal dat af en toe voorkomen. Maar de meeste Nobelprijzen worden volgens mij, voor zover ik het kan zien... echt uitgereikt voor dingen waar echt heel veel onderzoek naar is gedaan. En dat moet ook, want... Het moet in ieder geval even duren, omdat je wil aanvoelen... van wat is de impact geweest van dit onderzoek en wat is daaruit voortgekomen. Ja. Dus ja, dat duurt even. Ja. Ik wil even met jou naar de oudste Nobelprijswinnaar. Ja. Wie was dat ook alweer? Dat was vorig jaar. Die man was 90, hè? Ja. Goodenough, heet hij, 97 jaar inderdaad. Waarvoor kreeg hij eigenlijk de Nobelprijs? Dus 97. Ja, die kreeg voor de lithiumbatterijen en het opladen daarvan. Wat ook heel bijzonder is natuurlijk. Ja. Ja, want waarom is dat zo bijzonder? Nou ja, kijk naar je telefoon. Ah, natuurlijk, ja. Nee, dus eigenlijk alles wat we opladen, dat doen we ook met batterijen. Dus dat maakt het leven ook weer een stuk makkelijker. Ja, je moet wel genomineerd worden, hè? Ja, zeker. Maar dat is volgens mij niet bekend wie er dan genomineerd zijn. Er wordt pas 50 jaar later bekendgemaakt wie er dan genomineerd waren. Maar weet je bijvoorbeeld als winnaar wel wie jou genomineerd heeft? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat zou aan meneer Veringa misschien kunnen vragen. Meneer Veringa? Wist u wie bijvoorbeeld u genomineerd? Dat weet je echt niet. Dat is een geheim proces. Oh. Er wordt natuurlijk in het vakgebied wel eens gesproken over die en die gebieden. Of dat onderdeel van het vakgebied is om wel de Nobelprijs kunnen krijgen. Net zoals die mensen die vandaag net de Nobelprijs hebben gekregen. Ik word ook de afgelopen jaren altijd gevraagd om Nobelprijswinnaars voor te dragen. Maar het is een volstrekt geheim proces. Niemand heeft daar inzicht in. Over 50 jaar wordt het pas bekendgemaakt wie bijvoorbeeld mij genomineerd is. Aha, dat is een beetje zoals de FBI en CIA doen, weet je wel, van die documenten vrijgeven. Trouwens, Adriaan, kun je 2 keer de Nobelprijs winnen? Nou, eigenlijk niet. Maar dat is heel af en toe is dat voorgevallen. Lang geleden. Dus, maar dat gebeurt tegenwoordig eigenlijk niet meer. De eerste was Marie Curie overigens. Maar dat was in 2 verschillende disciplines. Volgens mij de laatste keer was het voor de fysica. En dat was alweer decennia geleden. Dus dat gebeurt eigenlijk niet meer. Je zegt Marie Curie en dan denk ik meteen... de vrouwen. Ja. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig Nobelprijswinnaressen? Nou, ja, dat is gissen. Kijk, ik denk niet dat het komt omdat vrouwen minder goede wetenschappers zijn... Wat ik wel denk, maar dat is een vermoeden... we hadden het net al even over, bijvoorbeeld die oudste winnaar... dat is onderzoek, dat is jaren geleden, is daar de fundamenten voor gelegd. En als je kijkt naar 50, 60 jaar geleden... hoe de wetenschapswereld er toen uitzag... ik denk het is nog steeds geen goede afspiegeling van de maatschappij... maar toen was dat nog minder. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Uit mijn hoofd zijn er nu

Het overgrote deel van dat geld was gewoon bedoeld om rijk van te worden. Maar, zo is het vermoeden althans van de openbaar aanklager hier in Duitsland, een deel van dat geld zou ook gebruikt zijn om terroristische activiteiten in Syrië te financieren. En daarbij duikt hier in de Duitse media de naam van de Al-Nusra-brigades op. Dat zijn die bekende, beruchte brigades die aan Al-Qaeda gelieerd zijn in Syrië. Is ook al duidelijk hoe ze dat deden, dat geld naar Turkije en Syrië krijgen? Ja, dat is heel interessant. Dat zou gedaan zijn door middel van een zogenaamd Hawala-netwerk. Dat is eigenlijk een heel oud geldovermakingssysteem dat nog vooral voorkomt in het Midden-Oosten en in het zuiden van Azië. En dat systeem dat gaat eigenlijk om ons traditionele bankensysteem heen. Je hebt dus een betalende partij in land A, in dit geval Duitsland, en een ontvangende partij B in Syrië of in Turkije in dit geval. En dan zijn het niet de banken, maar dan zijn het ingehuurde dealers in beide landen. Dat zijn dan Hawala-dealers. Die zorgen voor de overdracht van het geld van A naar B. En omdat dat dus buiten de autoriteiten omgaat, buiten de belastingdienst ook, is dat dus een uitgelezen manier om vuil geld wit te wassen. Ja, manier van ontwijken zeg. Er waren ook 1000 agenten bij betrokken. Flink onderzoek dus in Duitsland. Ja, en dat te bedenken dat het balletje per toeval aan het rollen is gekomen. Eerder werd bij een routinecheck in een auto €300.000 aan contant geld gevonden. Er is toen een heel onderzoek gestart. Vervolgens maandenlang onderzoek gedaan ook naar dit netwerk. En afgelopen nacht resulteerde dat dus om 4 uur 's morgens in die invallen in 25 gemeenten tegelijkertijd in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saxen en Bremen. Op sommige plekken is de politie nog altijd bezig. Er zijn inderdaad 10, 11 verdachten opgepakt. Er is ook voor miljoenen euro's aan geld en luxe producten in beslag genomen. Maar de politie heeft wel een stuk of 60 mensen in dit netwerk in het vizier. Ja, en wat ze uiteindelijk boven het hoofd gaat hangen qua straffen, dat horen we waarschijnlijk later, want dan is er een persconferentie. Correspondent Wouter Zwart in Duitsland. Van de rechter moet LinkedIn het verwijderde profiel van Tweede Kamerlid Wiebren van Haga binnen 3 dagen terugzetten. Het account van Haga werd verwijderd nadat hij het sterftepercentage van corona had gebagatelliseerd. En ook zei Van Haga dat mondkapjes niet werken. Een man van 22 die vorige week in Os werd opgepakt omdat hij een prullenbak in brand stak, wordt nu ook verdacht van recente brandstichtingen bij 2 basisscholen. De OM baseert zich op zijn telefoongegevens. Schoolbranden in Os veroorzaakten grote onrust. Tussen mei en september werden bijna 300.000 verkeersboetes meer uitgedeeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat in totaal om bijna 3 miljoen boetes. Volgens de OM komt die stijging doordat er de laatste tijd weer meer verkeer op de weg is. Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding tegen de staat, aangespannen door een advocaat, Bart Maas. Volgens hem is de controle met behulp van QR-codes onwettig, strafbaar en discriminerend, in strijd met internationale verdragen en ook met de grondwet. Maar volgens de rechter is de overheid bevoegd om de maatregel in te voeren en is ingrijpen door de rechter niet aan de orde. De Nobelprijs voor scheikunde is dit jaar voor de Duitser Benjamin List en de Schotse Amerikaan David McMillan. Ze ontwikkelden een slimme manier om moleculen te bouwen, vertelt wetenschapsredacteur Francine Intema. Deze laureaten hebben een nieuwe manier ontwikkeld om chemische reacties sneller te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van medicijnen. Dat is een ingewikkeld proces waar allerlei chemische reacties plaatsvinden en waar je via allerlei tussenstapjes tot een eindproduct komt. Die chemische reacties die verlopen niet vanzelf. Die moet je soms een handje helpen met wat dan heet katalysatoren. En tot het jaar 2000 waren er eigenlijk 2 type katalysatoren. En deze Nobellaureaten hebben onafhankelijk van elkaar een derde type katalysator ontwikkeld. En dat is van belang voor het ontwikkelen van medicijnen en het maken van chemicaliën. Het Nobelcomité benadrukte dat die nieuwe generatie katalysatoren die zij dus hebben ontdekt, dat die het mogelijk maken om reacties nog efficiënter te laten verlopen. En er was ook een van de laureaten was ook aan de telefoon. En hij vertelde dat bij de productie van een bepaald antivirusmiddel, dat daar normaal 12 tussenstappen nodig zouden zijn om tot het eindproduct te komen. En dat het met die nieuwe generatie katalysatoren met 5 tussenstappen kan. En je kunt je voorstellen dat als er minder tussenstappen nodig zijn en minder reacties hoeven plaats te vinden, dat het efficiënter is en met minder energie kan plaatsvinden. En volgens het Nobelcomité heeft dat werk van Liest en Macmillan de mensheid al veel goeds gebracht. 9-1. Het weer nog buien. Aan zee veel wind. Van het noorden uit droog en wat zon. Het is ongeveer 15 graden. Morgen droog. Eerst kans op mist. Later op veel plaatsen zon. En een graad of 16. En waar het vast staat op de weg, dat weet Dennis Mooij van de ANWB. Nou, er staan nog maar een paar files, gelukkig maar. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West bij elkaar opgeteld net geen kwartier vertraging. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Everdingen en Lexmond 10 minuten extra. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, vanaf 1:30 is er zoals altijd BVSC. En vandaag met Jaike Belvoor en Roelof de Vries. Goedemiddag. Ja. We gaan het hebben over iets wat de heren Kay en Van Jolen, want die zitten hier ook al aan tafel. Dat heel dicht bij mij, 1,5 meter is opgegeven. Heel benieuwd. Ja. Gelukkig, ja. Wat die eigenlijk altijd verbaal doen. Bare knuckle fighting heet de sport. Ja, vechten met de blote vuist. De aanleiding is minder leuk. Er is een jongen overleden die hier aan deed. Sorry. Kan het eigenlijk wel? Bare knuckle fighting. Nou, de een zegt, dat kan zeker. Dat kan. Ja. Ja, het kan, maar is het oké? Is het precies dat ethisch verantwoord? Maatschappelijke discussie straks bij BVC. Oké, maar kan het zo zijn straks, Roelof, dat jij straks met Jaike op de vuist gaat? Dat verlies ik, dus nee. Nee, dat gaat niet gebeuren. Oké, jammer. Dankjewel. Nu eerst naar Den Haag. Den Haag. Ja, want de clichés vlogen afgelopen week je om de oren. Want er is witte rook in Den Haag. Informateur Johan Remkes die deed wat hij het beste doet. Doorbraken forceren. Eens kijken of ik ook een aantal doorbraken kan forceren hier bij mij aan tafel. Met de heren Kay en Van Joden. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Ja, eindelijk een doorbraak. Ja, ik zie jou nog een beetje in de verte kijken, Francisco. Heb je geen fles champagne opengetrokken? Een doorbraak? Nou, ik weet niet of ik het zo zou noemen. Nee, T66, ChristenUnie, CDA. Ja, die zin dat die nu met elkaar ging. Eindelijk om tafel. Dat zat er wel en dat eraan te komen. Maar nu heeft u net weer aangekondigd dat er een experiment komt. Dus dat zou betekenen dat bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks toch weer zouden kunnen aanschoven. Wat natuurlijk niet gaat gebeuren. Dus nee, dit gaat op dezelfde voet voort waar het zich tot nu toe altijd heeft voor. Nee, dit is wat anders. Nu gaan ze echt inhoudelijk praten. Het lag al een stukje klaar wat ze in de zomer gefabriceerd hebben. Zoals ze van de zomer een inhoudelijk stuk wat we hebben geschreven, wat nu eigenlijk door Rutte ook alweer over. Ja, toch langs de lijnen van het regeerakkoord en zo. Maar dit is gewoon serieus. Nu gaat er onderhandeld worden. Okay. En dit is waar we naar uitkeken. En we gaan het toch snel doen ook, wordt ons beloofd. En wat gaat er dan gebeuren, Peter, denk je? Nou ja, dan kun je merken of partijen toch nog weer met elkaar willen samenwerken. Of dat het toch ergens misgaat. Qua doorbraak, hoe snel gaat het resultaat opleveren? Jij bent altijd de man van de sport, van de cijfers, van de tijden. Kijk, traditioneel hoort er dan bij dat als ze gaan onderhandelen, dat ze dan na een paar weken toch weer zeggen, nou, we kunnen toch niet met elkaar uitkomen. Dan wordt migratie bijvoorbeeld, asiel en migratie, zou er zomaar een breekpunt kunnen worden. Want de ChristenUnie wil wat veroveren op dat gebied. Mm-hmm. VVD en CDA zitten daar nogal geharnast in. Wij willen geen buitenlanders in ons land toelaten, zeg maar. Ook geen vluchtelingen, zo min mogelijk liefst. Nou ja, dat wordt al meteen een zwaar onderhandelingspuntje. Dus er wordt onderhandeld over de inhoud en uiteindelijk een kabinet? Ik durf het niet een wetenschap af te sluiten dat dit uiteindelijk het kabinet gaat worden. Nou, ik denk van alles misgaan. Ik dacht vanochtend onder de douche dat er misschien wel, en daar waar ik meestal de dingen bedenk. Dat zijn meestal de dingen. Want die spoelen dan ook weer snel weg. Ja. Dus dat er misschien wel toch een soort interim kabinet gaat komen. Dus er is. Dat hebben we toch al? Ja, nee, er is nu een demissionair kabinet, maar dat er wel een kabinet gevormd. Dus dat het mogelijk wordt om een kabinet te vormen, omdat je eigenlijk ervan uitgaat dat dat niet. Normaal wordt een kabinet de 4 jaar moeten uitzitten. Je accepteert dat het niet zo is. En het is in die zin wel interessant. Ik hoorde een verslaggever van Politico, dat is een belangrijk Europese politiek magazine, die zich bezig gaat met Europese magazine, die sprak bij de regionale omroep van Limburg, waar ze nog aandacht besteden aan Europa in tegenstelling tot de landelijke media. Nou, wij hebben hier uitgebreid aandacht besteed. Luister even naar de Nieuwsbv. En die merkte op dat er volgend jaar juni misschien een post vrijkomt in Europa. Namelijk dat Charles Michel wel eens kan vertrekken. De voorzitter van de Europese Raad. Ik hoor het gerucht ook al voorbij komen ergens. En dat Rutte toch wel naar dat Europa zou het kunnen zijn. Nou ja, hij is natuurlijk inmiddels de Nestor van Europa. Dus hij is wel een aangewezen persoon om die... Dat hij die kant op gaat. Ja, hey, maar dan, over Rutte gesproken... Dan trekt hij de stekker eruit. Ja. En dan dan hebben we volgend jaar september nieuwe verkiezingen. Dat zou makkelijk kunnen. Waar was Rutte eigenlijk tijdens het debat? Nou, die had de Europese bespreking. Dat is het dus, ja, hè? Over de Balkan. Die was al aan het solliciteren. Nou, dat denk ik niet. Hoor. Volgens mij wil hij gewoon tot zijn pensioen hier blijven. Dus dat gerucht duikt steeds weer op. Maar Mark Rutte wil gewoon voor altijd premier van Nederland zijn. Maar die had daar een belangrijke bespreking, ja. Maar het is toch wel raar dat hij er niet was, of niet, Francisco? Ja, omdat hij eigenlijk helemaal niet zo'n Europa-fan is. Dus hij had dit deed. Nou, wel op het laatste moment was het wel zo dat de top, die leek aanvankelijk niet zo belangrijk, maar die ging ineens toch wel over de energiecrisis die is eraan zit te komen. Mm-hmm. En daar gaan we wel allemaal wat van merken. Dus het was in die zin wel handig dat hij daar toch bij is geweest. Ja. Maar aanvankelijk was het raar dat hij er niet was. Ja. Misschien hadden we ook wel verwacht dat hij dan de zondebok zou zijn gisteren. Maar dat was niet zo. Sigrid Kaag, die kreeg alle pijlen op haar gericht van Wilders. Wat was daar aan de hand? Nou ja, Sigrid werd verantwoordelijk gehouden voor gelek over het drankgebruik van Remkes. Een van haar woordvoerders had gezegd van nou, misschien heeft hij toch wel een borreltje te veel gedronken. Toen hij het was wel een aanleiding van een commentaar dat hij gaf. Hij zei, hij legde uit van nou, alle dingen die Hamer heeft geprobeerd, gaan wij niet meer doen. Mm. En in drie zinnen zei hij, nou, het ligt allemaal nog heel erg open. En ja, de pers was toen in verwarring en die vroeg een toelichting van de spindokters van wat bedoelt hij daarmee? Waarop een van die spindokters blijkbaar een grapje maakte van... misschien heeft hij iets te veel borreltjes op. Ja, het is bekend dat hij voorzitter was van het Genevengenootschap. Dus ja, ja, die link goed, was makkelijk te leggen. Maar goed, wel meteen een framing van... Dat we nu al een week over praten... dat het heel erg is dat die spindokters gedaan. Gaat dat nog consequenties krijgen, denk je? Maar dat bleef toch niet bij één spindokter? Ik begreep dat een heel offensief was. De populisten in de Kamer die zeggen dan... ja, Sjoerd Sjoerdsma heeft het gedaan. En dan moet het allemaal niet zo serieus nemen. Die nemen dat dan over van de populisten in de Kamer. Die hadden gewoon uitgezocht waar dat vandaan kwam. Maar die hadden uitgezocht waar het vandaan kwam. Dat bleek toch wel drie mensen bij D66 geweest zijn mensen die dat hadden lopen verkondigen. Nou, ik hoorde er anders over. Even iets anders triviaals. Want ook Azarkan die begon over de kussens van Kaag. Dat is ook zoiets heel apart. Laten we daar even heen. Ik had op een gegeven moment tijdens mijn verhuizing in juni... ja, ik ga er maar op in, want u stelt zo'n persoonlijke vraag. Nu krijgt u mijn hele leven mee, meneer Azarkan. Ik had geen tijd om kussens te kopen voor de bedden die er staan. Dus ik deed even iets gewoon functioneels wat mij betreft. Ik bestelde 2 kussens. Wat ik veel interessanter vind, dat het überhaupt een onderwerp van gesprek is. Laat staan dat mensen erover schrijven en dat er nog een vraag over wordt gesteld. Dus dat is nou weer mijn verbazing, zeg ik richting heer Azarkan. Maar ik kan u altijd adviseren, want ik heb hernia's gehad. Dus goede kussens zijn heel belangrijk. Drankroddels, over kussens, heel lang gaan praten, vragen stellen. Waar gaat maar dit ook over, niet tot de Francisco? Kern komen. Hè? Want ik heb toen, zij heeft een foto getwitterd van de kussens die ze gekocht had. Ja. En ze had niet gekozen voor het meest klimaatvriendelijke model. Terwijl wel in de onderhandelingen zeggen dat je dat wil bereiken. En terwijl er een ander type kussen is van dezelfde fabrikant. Francisco, dat is toch het niveau waar je het over wil hebben, Natasja. Het is toch helemaal belachelijk. Het slaat toch helemaal nergens op. Er is een Twitter-account die heet... Het is in het Engels, maar goed, ik zeg het in het Nederlands. Hoe zorg ik dat dit over mij gaat? En daar kan iedereen aanraden dat te volgen. Want dat zijn allemaal van die social media influencers die alles op zichzelf betrekken. En daar moest ik een beetje aan denken bij dit debat. Dat zijn allemaal mensen, we hebben nu 18 van die partijtjes, die moeten allemaal aandacht krijgen, die komen allemaal met dit soort dingen. Als je dat hele, dit was geacht, de Kamer moest zich laten informeren door Remkes over de informatie. Als je het verslag naast leest, ik geloof dat Remkes komt 2 keer aan het woord. Okay. Die heeft al een verhaal gehouden hoor, van een minuut 25. Maar dat viel reuze mee. Daar ging het eigenlijk helemaal niet over. Was. Het is ook niet over de formatie gegaan eigenlijk. Het ging over kussen. En gek hè, dat Mark Rutte dacht van nou, ik heb een bijeenkomst in Europa, laat ik daar maar naartoe gaan. Want dit is het niveau Slovenië, van het debat. Ja. En wat het gekke is. Nou, kijk, heel kort dan nog even over kussens. Omdat de Kamer die heeft de formatie naar zich toe getrokken. Die heeft gezegd dat halen we weg bij de koning. En dat hele proces deugt voor geen meter. Dat klopt niet. Er is niet meer duidelijk wie de regie heeft, wie de leiding heeft, wie dit moet gaan doen. En je ziet waar ze mee bezig zijn. Dus ze zouden, als ze een beetje slim waren, ze gaan moeten gaan kijken van, joh, dat formatieproces, is dat wel zo handig als dat nu gaat? Ja. Want we zitten ook al maanden met een formatieproces, omdat dit niet zo goed werkt. En dan hebben we er ook nog eens een nieuwe informateur bij, Koolmees. Waarom heeft D66 eigenlijk Koolmees naar voren geschoven? Nou, kijk, ik zat te denken over die combinatie tussen Remkes en Koolmees. Ja. Die begrijp ik eigenlijk wel. Kijk, die Remkes, die weet veel van stikstof. En van de andere onderwerpen, want hij is voorzitter geweest van de commissie die daar onderzoek naar deed. En van de onderwerpen zal hij globaal iets afweten. Maar het is wel zo'n man die gewoon, bam, weet je wel. Ja. Hij heeft ook een andere communicatievorm. Ja, en hij heeft een beetje lak aan hoe dingen lopen. En het is niet iemand van de harmonie. Ja. Dat is Wouter Koolmees wel. Dus die is om de golf een beetje glad te strijken. Nou, dat is iemand die heel erg goed is geweest in het bewaken van de harmonie binnen het kabinet. Ja. Het is ook niet een ideologisch gestuurd persoon of zo. Maar het is wel iemand die van alle dossiers ontiegelijk goed op de hoogte is. Ja. De vorige formatie heeft gedaan, waar Pechtold meestal een beetje het spel speelde, was Wouter Koolmees de inhoudelijke man voor D66. Dus bedoel, hij is gewoon enorm goed op de hoogte. Kent ook de mensen die aan tafel komen allemaal vrij goed. Heeft hij ook de meeste van ontmoet bij het vorige formatieproces. Nou, Wopke Hoekstra heeft hij heel erg mee samengewerkt in de trojka. Ja. Dus ja... Ja, te gek. Maar Peter, we hebben toch een minister van Sociale Zaken op dit moment heel hard nodig. Ook al is hij demissionair. Ja, maar hij wordt vervangen door Dennis Wiersma. Die gaat dat erbij doen. Nee, maar, economische zaken en sociale zaken. Wat vind jij hiervan, Francisco? Nou ja, nou, kijk, als je voor een maandje. De ode van K-net hoort over Koolmees. Nee, ik leg even uit hoe die jongen ongeveer dat in elkaar zit. Peter. Dat hij wel enigszins de zakenkundige is. We hebben het allemaal geluisterd. Alle luisteraars hebben even de radio harder gezet om die uitleg te horen over hoe geweldig Koolmees is. Maar kijk, je kunt zeggen dat Kaag die zit in een hele lastige positie. Die zit tegenover drie mannetjes die allemaal kapot proberen te maken. Dat is wat aan de hand is, gesteund door de Telegraaf, wat erbij hoort. En dus die staat in een zwakke positie. Waarom neemt zij Koolmees niet mee naar de formatiegesprekken? Want als die zo ervaren is, als die het zo goed heeft gedaan, waarom dan niet? Nou, ik denk dat Rob Jetten best verstand heeft van de zaken maar die goed, nu voorbij komen. Die is ook een kleine 4 jaar fractievoorzitter geweest. Die heeft alle dossiers ook moeten behandelen. Die laat zich in de Kamer ook heel goed gelden. Algemene beschouwing deed hij ook uitstekend. Dus ja, je zou Rob Jetten niet willen passeren, lijkt me als Kaag. Maar sterker nog, Koolmees komt ook niet meer terug. Nee. En niet in een nieuw kabinet in ieder geval. Nee, maar het was wel al wat langer bekend intern, zeg maar, dat hij wel een beetje klaar was met de politiek. En hij heeft lang in de Kamer gezeten. Hij heeft nu een paar jaar dus minister geweest. En hij wilde wat anders doen. Maar had hij ook niet ambities op financieel vlak? Dus minister van Financiën bijvoorbeeld? Nee, want kijk, als er iemand minister van Financiën wordt, dan is dat over het algemeen de leider van de partij. Ja. Dus Sigrid Kaag? Dus Sigrid Kaag ambieert financiën, want dat is de snelste route naar... Kijk, de minister van Financiën die valt meestal buiten discussie. Dat over het algemeen, behalve Wopke Hoekstra dan... maar over het algemeen wordt de minister van Financiën... de populairste persoon van het kabinet. Ja. Wat we mogen verwachten is dat Mark Rutte stopt na deze periode. Dat hij dan eindelijk denkt van nou... of dat hij vanwege een parlementaire enquête sneuvelt. Mm-hmm. En dan wil je op de positie staan dat je als eerste de kandidaat bent... om hem op te volgen. Ja. Nou, daar gaat Kaag voor vechten... Wopke Hoekstra wil ook per se die positie hebben, maar ja, die heeft... Maar die ligt er niet zo lekker voor, hè, op dit moment ook. Die heeft een paar zeteltjes nog, dus die kan niet die plek opeisen nu. Nou ja, tot nu toe domineert hij de hele formatie toch nog. Ja, en ook het gesprek van de dag. Ik bedoel, we hebben het over de Pandora Papers gehad, uitgebreid. Die zijn geopenbaard. Waarin blijkt dat hij dus geld heeft geïnvesteerd via de Maagdeneilanden. Even naar dat moment. Voorzitter, wij allemaal, zeker ook ik, kijken anders tegen dit soort zaken aan dan 5 of 10 jaar geleden. Maar dat neemt niet weg dat ik zelf vind dat ik destijds echt alerter had moeten zijn. In 2009, maar ook in de jaren daarna. Ik heb hier zelf te weinig aandacht aan besteed en dat neem ik mezelf ook kwalijk. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Oh, maar Francisco, hij wist helemaal van niets. Ja, het blijft heel stil. Ja, dat is voor het eerst dat hij zo stil wordt. Mag ik even? Nee, maar ja. dit is de man die, zichzelf alles gunt en anderen niks. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Ik vond het eigenlijk nog stuitender dat hij dat was geregeld. Dat pensioen van hem via de Kanaaleilanden was geregeld via McKinsey. Een bedrijf wat ingehuurd wordt door de overheid om tegen heel veel geld rapporten te schrijven over belastingparadijzen en hoe ze bestreden moeten worden. Jij zegt gewoon onzin, dit. Je ziet de boter van zijn hoofd afdraaien. Is het een reden om af te treden als minister van Financiën, Peter? Nee hoor, wat mij betreft niet. Ik bedoel, er gebeuren... Je ziet iets heel anders. Het is, kijk, wat wel schokkend is dat hij zegt... dit werd voor mij geregeld, die pensioenbocht via Guernsey. Zoals McKinsey dat regelt voor 30.000 van de werknemers. Dus ik ben niet 30.000. De enige. Ja, ja. Dus kijk, wat daar schokkend aan is dat dit gewoon de cultuur is in het bedrijfsleven. Dus je zegt gewoon, je wordt partner bij McKinsey... en dan zeggen ze van, heb jij je pensioen al geregeld eigenlijk? Ja. Gast, Dat hebben we allemaal daar, weet je wel, daar gestald. Datzelfde McKinsey zegt dat het enorm schadelijk is voor economieën als er belastingontwijking wordt toegepast, terwijl ze het zelf doen. Ja, dat is toch, schokkend. Die Wopke Hoekstra heeft zich vergist. Die had in het bedrijfsleven misschien moeten blijven. Die is de politiek ingegaan. Die kwam in de Eerste Kamer en die dacht van, dat is leuk, weet je wel. Ja. Eén dag in de week, een beetje praten met wat verstandige mensen, meestal ouder dan hij. Je slaat met op de schouder, je doet een beetje zo van, hartstikke leuk politiek, dat ga ik ook voor het EGI doen. Ja. En wil ik best lijsttrekker worden. Ik was prezes. Ik wil ook best wel prezes van het land worden. Ja. Oh shit, ik moet wel eventjes ervoor zorgen dat ik afkom van die aandelen. Blijkt heel anders te gaan dan hij had gedacht. Want je wint niet zomaar in de politiek. Dat is echt heel erg lastig. Ja. Ik wil naar iemand anders nog gaan eventjes. Die ook best wel wat boter misschien op haar hoofd heeft. Ik heb het over Ankie Broekers-Knol. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol heeft spijt van haar uitspraken gisteren in het AD. Zo zei ze dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen. Broekers-Knol noemde het verder een risico voor Afghanistan als te veel hoogopgeleiden het land ontvluchten. En ook op die uitspraak kwam kritiek omdat de Taliban dat argument juist gebruiken om mensen te verbieden om weg te gaan. Francisco, klopt dat? Gebruikt Ankie Broekers-Knol dus precies dezelfde argumentatie om mensen daar te houden? Als ook dat, maar dit is de beproefde VVD-techniek. Zijlstra wisten we dat, die beweerde dat vluchtelingen naar Nederland kwamen voor gratis borstvergrotingen. Mm-hmm. Hetzelfde van de potgerukte verhaal. En het is heel simpel, dat wordt rumoer, dat horen mensen, dat vinden ze fijn. Want nu is duidelijk dat de VVD, wat Peter net zei, het is duidelijk, de VVD zal er alles aan doen om te voorkomen dat ook maar iemand uit het buitenland die niet wit is en geen expat, dat hij hier binnenkomt. Dat is een beetje waar het om gaat. En dat willen ze hun kiezers voorhouden. En dan neemt ze dat terug. Dat de heel groot deel van de kiezers die weet dat niet meer. Bovendien weten die kiezers ook wel dat zij neemt dat alleen maar terug vanwege gedoe. Dus ze meent het toch niet. Dus dat is voor hun kiezers heel belangrijk. En dan hebben ze weer het effect bereikt wat ze wilden bereiken. Maar is dit echt zo, Peter? Is dat iemand die continu voor het karretje eigenlijk wordt gespannen? Ja, zij is, PVV-corvée heet dat als het in de Kamer gebeurt. Dat heeft zij ook moeten doen in het kabinet. Ja. En zij was natuurlijk ook een van, er waren drie ministers die hielden zich bezig met het Afghanistan-probleem en met de overname door de Taliban. Zij was natuurlijk degene die zei, mensen buiten houden, niet opnemen. Het was een vertragende factor in het hele proces. Het is wel cynisch dat zij de enige van die drie ministers is die er nog zit. Ja, want eigenlijk zou je zeggen, opstappen. Dat deze staatssecretaris misschien wel een beetje klaar is. Maar blijkbaar dacht men, ze gaat beide met pensioen. Peter, Ankie heeft het. Vorige week zei je hier dat juist, want daar was ik juist zo enthousiast over. Ik heb er nog 2 dagen over nagedacht over je woorden. Je zei, de coalitie is er niet meer. Die is nu voorbij. Dus de ene naar de andere minister zal kunnen gaan sneuvelen. Dit lijkt me echt, als je iemand voor de leeuw wil gooien, is dit het goede kluif. Lijkt mij ook. Ik ben het zwaar helemaal met je eens. Maar komen we dan niet juist in een cultuur terecht, en dat zien we nu ook met Koolmees, de ene na de minister die opstapt, we houden niks meer over, joh. Nee, dat kabinet loopt heel erg hard weg. Maar dat geeft misschien nog wat extra druk op de formatie, dat het wel nodig is om een beetje op te schieten. Ja, en als we dan toch bezig zijn, wie mag er echt opstappen, wat jullie betreft? Rutte. Moesten we kiezen uit Ankie en Wopke? De keuze is vrij. Wie dan ook. Ga je gang. Ga los, zou ik zeggen, Peter. Ik vind dat Ankie best mag gaan. Daar heb ik geen probleem mee. Nee? Ik denk dat we toch van die ministers maakt het allemaal niet zo uit, want dat is allemaal klein speelgoed. Rutte is toch steeds meer het probleem van Nederland aan het worden. En ik denk ook dat het onhoudbaar is dat hij gaat vertrekken. Maar op welke manier onhoudbaar dan? Omdat hij gewoon een grote belemmering is om de politiek in Nederland weer op orde te krijgen. Hij heeft het land gestort in een instabiliteit die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. Er zitten nu 19 partijen. Ik denk dat je toch al een beetje over de oorzaak heen kijkt. Dat is ook best lastig. Maar als je naar de Tweede Kamer kijkt en naar het debat van gisteren, dan zie je dat er gewoon een heel ander probleem is. Dat het namelijk nergens meer over gaat. Nee, maar hoe komt dat? En dat komt door angst voor populisten. Nee, dat komt precies. Mark Rutte heeft er nooit. Niet om me heen praten. Nee, Mark Rutte heeft nooit populisme bestreden. Dat is zijn hele truc. Hij heeft dit laten gebeuren. Dat is dus niet waar. Waarom zie je dat in andere landen? In andere landen dat wel lukt? In Duitsland lukt dat wel. In Italië lukt dat nu zelfs. Waar het ongeveer zo'n beetje is uitgevonden. Die vergelijking hebben we wel getrokken een paar keer, toch? En hier in Nederland is het populisme onder Rutte alleen maar gegroeid. Maar je snapt, kijk, PVV-corvée betekent populisten buiten de deur houden. Dus ze zien daar ook nog een functie voor zichzelf. Niet omheen praten. Dus ze zien een functie voor zichzelf.